ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทวันนี้เราจะมาเจริญเมตตาภาวนากันสักครู่หนึ่งแล้วก็ไปฟังหัวข้อธรรมะในลำดับต่อไปเรามาเจริญเมตตาภาวนากันในวันนี้ให้เรามาสังเกตดูลมหายใจของเราทำจิตให้เป็นสมาธิโดยการตั้งสติเอาไว้อยู่กับลมไม่ต้องตามลมไม่ต้องบังคับลมแต่ทำให้มีความเป็นธรรมชาติธรรมดาสังเกตดูเฉยๆในขณะที่เราสังเกตดูจิตของเรานั้นก็จะค่อยมีความสงบระงับลงมีความสงบระงับลงสงบระงับลงระงับลงแล้วไม่ตามลมไม่บังคับลมรู้ดูอยู่เฉยๆพอเวลาที่จิตเราระงับลงระงับลงบางทีลมหายใจของเรานั้นจะแผ่วเบาลงเราก็ไม่ต้องไปหายใจแรงๆขึ้นมาอีกแต่ให้สังเกตดูเฉยๆมันจะเป็นบริเวณที่จุดที่เรารับรู้ถึงกลิ่นต่างๆในตรงกลางโพรงจมูกสังเกตดูจุดนั้นให้ดีทำจิตให้มีความสงบระงับทำการปรุงแต่งต่างกายให้ระงับเมื่อมีความระงับทั้งทางกายและทางจิตแล้วก็ให้ตั้งจิตไว้อันเป็นไปด้วยกับเมตตาอันไม่มีเวรไม่มีพยาบาทเป็นจิตกว้างขวางประกอบด้วยคุณอันใหญ่หลวงอย่างไม่มีประมาณให้แผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่เปรียบเหมือนคนเป่าสังที่มีกำลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศไม่ยากฉันใดตัวนั้นก็ด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับเมตตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นเหมือนกันแล้วพึงตั้งจิตไว้อันเป็นไปด้วยกับกรุณามุทิตาและอุเบกขาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่เปรียบเหมือนคนเป่าสังที่มีกำลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศไม่ยากฉันใดเท่านั้นก็ด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับกรุณามุทิตาและอุเบกขาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นเหมือนกันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเกษมจงมีความเจริญเอาละท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบเป็นสมาธิก็มาฟังหัวข้อธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ยกไว้ปรารภเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้วมาทำการบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจนแนกแจกแจงเป็นข้อบ้างเป็นหมวดบ้างเป็นพระสูตรเรื่องราวอย่างใดอย่างหนึ่งในช่วงของใต้ร่มโพธิบทและเพื่อให้การศึกษาทำความเข้าใจของเรานั้นมันไม่เป็นอันตรายแต่กลับได้เป็นประโยชน์เหมือนเวลาที่ไปจับงูพิษโดยรู้วิธีการจับที่ถูกต้องก็จึงมีการทำสมาธิกันสักครู่หนึ่งในตอนเริ่มต้นรายการ แล้วก็มาทำความเข้าใจในหัวข้อกันซึ่งวิธีการนี้ท่านฟังเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านเตือนเอาไว้อยู่แล้วเพราะว่าความยึดถือท่านฟังถ้ามันยึดถือกับสิ่งดีๆความยึดถือนั้นมันนำสิ่งไม่ดีมาให้ได้บางคนก็ทำความชั่วปรารภความดีได้เหมือนกันเพราะว่าความยึดถือตรงนี้จึงต้องมีการระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งถ้าเราจะทำความดีแล้วให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงศึกษาข้อมูลธรรมะต่างๆนั่นเป็นความดีกิเลสต้องกำจัดออกไปถ้ายึดถือในความดีความดีนั้นดีแน่แต่ความยึดถือนั้นนำกิเลสเข้ามาต่อเนื่องไปได้การทำจิตให้เป็นสมาธิในเบื้องต้นจึงมีความสำคัญในทุกวันพุธนั้นเรามาพบกันในช่วงของใต้ร่มโพธิบทแบบนี้ในสัปดาห์นี้ก็นำเสนอเรื่องหมวดธรรมที่ชื่อว่าราชวัสดีธรรมเป็นหมวดธรรมที่พระโพธิสัตว์ได้แสดงเอาไว้ในวาระที่เกิดเป็นวิทุรบัณฑิตเรื่องราวของวิทุรบัณฑิตนี้ข้าพเจ้าได้นำมาเล่าให้ฟังเป็นซีรีส์ในช่วงของนิทานพันธนาซึ่งเป็นซีรีส์ทั้งหมด3ตอนมีในตอนหนึ่งช่วงที่กำลังจะถูกนำตัวไปโดยปุณณกะยักษ์ก็ได้มาสั่งเสียกับลูกเมียลูกน้องข้าทาสบริวารแล้วก็ได้แสดงเรื่องราชวัสดีธรรมในบางครั้งการแปลก็จะมีการปรับตัวบทพยัญชนะนิดหนึ่งอาจจะอ่านว่าราชสวัสดีธรรมหรือราชวัสดีธรรมซึ่งก็หมายถึงหมวดธรรมอันเดียวกันนี้ที่ถูกตามภาษาบาลีก็จะเป็นราชวัสดีธรรมซึ่งเป็นหมวดธรรมที่เกี่ยวข้องกับพระราชาหมายถึงเจ้านายนั่นเองคำว่าราชาเนี่ยหมายถึงผู้ที่เป็นผู้รักใคร่ของคนอื่นในที่นี้ก็หมายถึงประชาชนบ้างลูกน้องบ้างเวลาประชาชนหรือลูกน้องมีความพอใจบุคคลในบุคคลหนึ่งกรณีของประชาชนก็ยกย่องผู้นั้นให้เป็นพระราชาขึ้นมาแต่กรณีของหัวหน้าก็มีลูกน้องนั่นแหละเลือกขึ้นมาว่าให้ทำหน้าที่นี้ทำหน้าที่นี้ซึ่งในการปฏิบัติงานนั้นตัวลูกน้องนั้นก็จะต้องมีข้อที่พึงปฏิบัติในที่นี้โพธิสัตว์ได้แสดงเอาไว้ในชาติที่เป็นวิทุรบัณฑิตนิดนึงเกี่ยวกับความเป็นมาในเรื่องราวตรงนี้ผู้ฟังว่าวิทุรบัณฑิตเนี่ยเป็นเหมือนกับกุนซือหรือผู้ที่ให้คำปรึกษาของพระราชาเป็นคนที่จะอบรมสั่งสอนให้ความรู้กับพระราชาในเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นก็จะมีการเทศนาสั่งสอนเรื่องนั้นเรื่องนี้ถวายความรู้ให้กับพระราชาอยู่เป็นประจำหน้าที่นี้ก็เป็นของวิทุรบัณฑิตในชาตินั้นวิทุรบัณฑิตนี้ก็คือพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าที่เสวยชาติในครั้งนั้นเป็นโพธิสัตว์แล้วก็มีการเทศนาบอกสอนต่างๆแล้วในวาระนั้นก็ได้เน้นบารมีในเรื่องสัจจะบารมีโดยการวินิจฉัยคดีความไม่อนุวัตตามพระราชาพอไม่อนุวัตก็คือไม่คล้อยตามพระราชานั่นแหละอาศัยความสัจจริงว่าเอาแพ้ก็คือแพ้จะมาอนุวัตตามพระราชาว่าให้แพ้แล้วกลับไม่ต้องให้ของพนันมันก็จะไม่ถูกใช้ปัญญาแถๆออกไปก็ได้ยุแต่ว่ามันจะไม่ใช่สัจจะความจริงก็จึงไม่อนุวัตตามพอไม่อนุวัตตามแล้วตัวเองนั้นก็จึงจะต้องไปกับปุณณกยักษ์ประเด็นในที่นี้ก็คือว่าพอจะไปแล้วเนี่ยก็กลัวว่าลูกเมียหรือบริวารจะมีความแค้นเคืองในพระราชาแล้วก็อาจจะก่อการกบฏหรือประท้วงก่อม็อบต่างๆนานาขึ้นก็จึงได้เทศสั่งสอนเรื่องราชวัสดีธรรมอันนี้คือเฉพาะเจาะจงลงมาเลยว่าคว ความที่ว่าจะมาเป็นลูกน้องพระราชาแต่สมัยปัจจุบันก็หมายถึงหน่วยทหารมหาดเล็กที่จะต้องเข้าถวายงานให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการที่จะต้องเข้าหาเนี่ยควรจะทำยังไงวิธีการพูดจาจะทำยังไงวิธีการเข้าหาการเกี่ยวเนื่องด้วยพระราชาแบบต่างๆเรื่องนี้สำคัญมากเพราะว่าพระราชานี่สามารถให้คุณให้โทษได้ทันทีวิธีการที่จะรักษาตัวไม่ประมาทควรจะต้องทำตามหลักการที่จะว่าถึงในวันนี้คือราชวัสดีธรรมทั้งนี้ทั้งนั้นหมวดธรรมนี้เรายังสามารถนำมาปรับใช้ในการรับราชการประมาณลักษณะที่มีหัวหน้าที่สามารถให้คุณให้โทษได้เลื่อนตำแหน่งได้ปลดก็ได้ลดตำแหน่งลงก็ได้เหมือนกันหัวข้อธรรมนี้ก็นำมาปรับใช้ได้ยังรวมถึงรัฐวิสาหกิจหรือว่าองค์กรเอกชนที่ถ้ามีหัวหน้าแล้วเนี่ยเราควรที่จะทำข้อต่างๆเหล่านี้เรื่องราวตรงนี้ทุกฝั่งเป็นคาถาที่ยาวมากเลยเป็นลักษณะของคำกาบกลอนที่โพธิสัตว์ได้กล่าวเอาไว้เขาก็บันทึกกันมาเป็นเรื่องราวที่ครูบาอาจารย์ได้ขยายความจากพุทธพจน์ที่แต่งไว้เป็นคาถาในหัวข้อของราชวัสดีธรรมแล้วก็มีการขยายความแยกเป็นคาถาคาถาออกมาถ้าเราจะนับเป็นข้อตอนนี้เรียบเรียงโดยท่านอาจารย์พระมหาวิจิตติสทัตโตได้เรียบเรียงเอาไว้ได้ทั้งหมด49ข้อด้วยกันซึ่งก็เป็นนัยยะตามพระบาลีที่ยกมาในเรื่องราวตรงนี้เราค่อยๆฟังกันไปทีละข้อละข้อแล้วก็ใคร่ครวญตามไปด้วยว่าข้อไหนจะสามารถที่นำไปใช้ในการงานของเราได้บ้างที่ถ้าเมื่อนำไปใช้งานแล้วก็จะทำให้เกิดประโยชน์ในการงานในหน้าที่ได้ก็ต้องเน้นย้ำมานะท่านฟังว่าโดยช่วงยิ่งคนที่จะต้องทำงานเกี่ยวเนื่องด้วยกับทางราชวงศ์ยังรวมถึงการที่ทำหน้าที่ในทางงานราชการหรือบุคคลที่เป็นทูตบุคคลที่จะต้องติดต่อกับคนนั้นคนนี้แล้วก็สามารถขยายผลมาได้ถึงความเป็นพนักงานในบริษัทเอกชนหรือว่างานที่มีหัวหน้าต่างๆได้เอาเรื่องราวตรงนี้บริษัทก็ได้กล่าวสอนไว้ในข้อแรกบอกว่าให้เวลาที่เข้ารับราชการใหม่ๆตอนที่ยังไม่มีชื่อเสียงยังไม่มียศถาบรรดาศักดิ์เนี่ยอย่ากล้าจนเกินพอดีแล้วก็อย่าขาดกลัวจนเสียงานราชการถ้ากล้าเกินพอดีถูกเพ่งเล็งได้ขาดกลัวอะไรก็ไม่กล้าทำอันนี้ก็กลัวผิดอันนั้นก็ไม่ได้มันก็งานก็เสียอีกเพราะฉะนั้นจะต้องไปพอประมาณไม่กล้าเกินพอดีไม่กลัวจนเสียการงานนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็ต้องไม่มักง่ายไม่เลินเล่อเผลอสติต้องมีความระมัดระวังอยู่อย่างดีเสมอถ้าหัวหน้าทราบความประพฤติสติปัญญาความระมัดระวังของเราแล้วก็สามารถที่จะให้ความไว้วางใจแล้วก็แบบว่าให้ทำงานที่มีความเฉพาะซึ่งหมายถึงการเปิดเผยความลับบางอย่างให้ทราบเพราะฉะนั้นความที่ว่าเราทำงานให้ดีแล้วอยู่ในสายตาของหัวหน้าอันนี้ก็จึงจะเป็นประโยชน์ต่อการงานราชการดูได้ยังไงดูได้จากการที่ได้รับงานที่มันจะต้องเกี่ยวกับความลับบางอย่างที่ต้องอาศัยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ได้รับความไว้วางใจนี่คือข้อที่สองในข้อที่สามก็คือว่าถ้าหัวหน้าหรือพระราชาเรียกใช้งานราชการอย่าไปหวั่นไหวคำว่าไม่หวั่นไหวเนี่ยหมายถึงไม่ใช่ว่าไม่กลัวนะแต่ว่าอย่าวันไว้ด้วยอำนาจของอคติอคติ4นั่นเองคือความลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะโกรธลำเอียงเพราะกลัวแล้วก็ลำเอียงเพราะหลงอย่าวันไว้ไปตามอำนาจ4อย่างทำให้เกิดความลำเอียงไปแต่ให้ทำโดยสุจริตโดยเที่ยงธรรมเหมือนกับตาช่างที่แบบว่ายังไงก็ ออกมาตามนั้นหนักกว่าก็คือหนักกว่าเบากว่าคือเบากว่าแล้วก็ให้มีความเที่ยงธรรมในการทำงานอย่าไปตามอำนาจความพอใจความไม่พอใจถ้าหัวหน้าเรียกใช้งานจริงๆนี่คือข้อที่3ข้อที่4ก็คือเมื่อมีราชการเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนก็ตามเวลาถูกเรียกใช้แล้วปฏิบัติงานนั้นให้เหมาะสมอย่าไปบิดพริ้วเฉยใช้ดีเลย์ไปหรือไปตามความพอใจไม่พอใจทำไมมาเรียกใช้เวลานี้อย่าไปคิดอย่างนั้นอันนี้จะเป็นเรื่องทดสอบอย่างคนที่เป็นปลัดอำเภออย่างเงี้ยทุกฟังเวลาเกิดสถานการณ์น้ำท่วมอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยโอ้ยข้าราชการนี่ก็ต้องออกไปดูแลประชาชนนักการเมืองบางคนก็ทำหน้าที่ใช้ราชวัสดีธรรมในข้อนี้เหมือนกันว่าถ้ามีสถานการณ์เกิดขึ้นกลางคืนกลางวันไม่เกี่ยงละไปทำงานให้มันเหมาะสมให้เกิดประโยชน์ตามเรื่องราวต่างๆนั้นนี่คือข้อที่4อย่าทำตามอารมณ์ในข้อที่5เวลาทางเดินที่เขาจัดไว้ให้หัวหน้าหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้พระราชาเสด็จพระราชดำเนินนี่แม้ว่าจะได้รับอนุญาตนะก็ไม่ควรจะเดินตามทางที่เขาปูลาดไว้ให้พระราชาเดินเท่านั้นไม่ควรจะเดินตามทางนั้นถึงแม้ว่าจะได้รับพระบรมราชานุญาตก็ตามข้อนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนก็คือต้องรู้ถึงฐานะของตนเองแล้วก็มาเน้นในข้อที่6อีกบอกว่าไม่พึงใช้สอยของที่เสมอกับพระราชาหรือหัวหน้าไม่บริโภคให้ทัดเทียมกับพระราชาหรือหัวหน้าพึงปฏิบัติให้ต่ำกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องนี้เราดูได้ท่านฟังอย่างในบริษัทหรือว่าในหน่วยงานอย่างเงี้ยลูกน้องคุณขับรถอะไรหัวหน้าขับรถอะไรอ่ะถ้าหัวหน้าขับรถเก๋งลูกน้องก็ยังดีสุดก็ควรจะเป็นรถกระบะอย่าไปขับรถเก๋งที่แพงกว่าถ้าหัวหน้าขับรถเก๋งญี่ปุ่นโอ้ยแล้วลูกน้องจะไปขับรถยุโรปโอ้ยไม่ได้มันจะแบบเกินไปก็ต้องทำให้ต่ำกว่าอาจจะขับรถกระบะหรือว่ารถเก๋งที่มันไม่ได้กันใหญ่โตมากเป็นรถน้อยๆอย่างงี้ให้ต่ำกว่าเอาทำไมต้องทำอย่างนั้นก็นี่ไงคือราชวัสดีธรรมหมายถึงการที่จะอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ราชการให้มันดีได้ให้มันเหมาะสมได้การอยู่แบบเนี้ยจะทำให้เราอยู่รอดอยู่ในสังคมที่ต้องมีหน้าที่การงานมีหัวหน้าแบบนี้ได้ข้อที่7ท่านสอนไว้บอกว่าไม่พึงใช้กิริยาท่วงทีหรือวาจายังตีเสมอกับพระราชาหรือหัวหน้าต้องแสดงให้ต่างชั้นลงมาจึงจะชอบด้วยประเพณีนิยมเราก็เรียกว่าเป็นการรักษาตนให้พ้นจากโทษคือการที่จะพูดกับหัวหน้าหรือว่าพระราชาผู้ฟังก็จะต้องใช้คำพูดหรือสับแสงที่มันแบบไม่ตีเสมอคนอื่นก็ฟังคนอื่นก็ดูเขาก็จะรู้ว่าเออคนนี้เป็นคนดีนะไม่ตีเสมอด้วยการใช้ภาษาท่าทางหรือท่วงทีอย่างเวลาที่ญาติโยมคุยกับพระเจ้าพระสงฆ์อย่างเงี้ยก็จะมีการรักษาท่วงทีกิริยาอาการวาจาด้วยการพนมมือขึ้นบ้างใช้วาจาที่จะเหมาะสมกับการคุยกับพระเจ้าพระสงฆ์ซึ่งนี้เพราะว่าฮิริโอตปะที่เกิดขึ้นในจิตใจของผู้นั้นที่จะรักษาวาจาท่วงทีให้เหมาะสมเช่นเดียวกันลักษณะนี้เราก็ควรจะนำมาปฏิบัติคือไม่ใช่กับเฉพาะหัวหน้าหรือพระราชาเท่านั้นยังควรจะให้เหมาะสมกับพ่อแม่ด้วยให้เหมาะสมกับญาติผู้ใหญ่ด้วยจะเป็นการดีมากเลยจะไม่ถูกกระหานินทาเมื่อดูแล้วก็มีความเหมาะสมแล้วก็จะมีความดีมากเลยนี่คือข้อที่7ต่อมาในข้อที่8ท่านสอนว่าเมื่อเวลาที่พระราชากำลังทรงสำราญอยู่ในหมู่อำมาตย์มีนางสนมกำนันเฝ้าแวดล้อมอยู่ไม่พึงแสดงอาการสนิทสนมในพระสนมกำนันไม่พึงเป็นคนฟุ้งซ่านแสดงอาการโอหังอย่างขนองกายขนองวาจาให้เสียมารยาทของคนที่เข้าเฝ้าคือถ้าเจ้านายกำลังหาความสุขในทางตาทางหู กับคนที่แวดล้อมเราก็ต้องนิ่งๆเอาไว้อย่าไปแสดงอาการแบบร่วมสังสรรค์ด้วยร่วมที่จะคึกขนองขึ้นเราก็จิตใจอย่าให้ฟุ้งซ่านไปตามเรื่องราวของกามคุณที่กำลังเสพสมอยู่นั้นแต่ทำจิตใจให้มั่นคงไม่กระนองกายวาจาอย่าให้เสียมารยาทในข้อที่9ก็คือไม่พึงเล่นหัวกับพระสนมกำนันก็คือหมายความว่าการที่เราไม่ไปแบบพูดคุยพูดเล่นหรือมีการสนิทสนมกับหญิงสาวใช้หรือคนอื่นที่จะมาคอยรับใช้หัวหน้ารับใช้พระราชาอย่าไปสนิทด้วยเดี๋ยวจะถูกเพ่งเล็งมีปัญหาได้คือบริษัทเตือนเรื่องนี้เอาไว้ท่านฟังเนื่องจากว่าการอยู่ครองเรือนมันก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับในทางกามซึ่งถ้ามีเรื่องเกี่ยวกับในทางกามแล้วมันมีปัญหาตามต่อกันมาเพราะเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันมันจะเกิดจากเรื่องชู้สาวบ้างเรื่องเงินทองบ้างเรื่องหน้าที่การงานแบบนี้เสมอเพราะฉะนั้นการที่เราจะแจ้งการกระทำของเราให้หลีกห่างออกจากพวกนี้ได้อันนี้เราจะปลอดภัยนั่นคือในข้อที่9แล้วก็ที่10ท่านก็แนะนำว่าไม่พึงปรึกษาราชการในที่ลับเวลาที่มีข้อราชการเกิดขึ้นคือในที่นี้หมายถึงการที่จะไปคุยกับนางสนมกำนันเหล่านั้นอย่าไปคุยกันในที่ลับเพราะว่าถ้าคุยกันในที่ลับแล้วคนหนึ่งจะสงสัยได้ว่าทำไมคนนี้แบบมาพูดคุยเรื่องอะไรที่เป็นความลับหรือเปล่าแต่ให้พูดคุยก็คุยในที่เปิดโล่งแจ้งให้คนอื่นเขาทราบความที่คุยกันได้แต่จะพูดคุยนะถ้ามีความจำเป็นในข้อที่10นั้นก็ประกอบกันกับข้อที่9เพื่อที่จะรักษาตนให้ปลอดภัยส่วนข้อที่11นั้นก็คือไม่พึงลักลอบเอาพระราชทรัพย์ออกจากพระคลังหลวงในที่นี้ก็คือหมายถึงไม่คอร์รัปชันไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้านายไม่ได้ให้ข้อนี้ก็จะมาสอดคล้องกับเรื่องของที่ทั้ง6ในหน้าที่ของลูกน้องหน้าที่ของบ่าวต่อเจ้านายไม่ถือเอาทรัพย์ที่นายไม่ได้ให้แล้วก็ที่12ไม่พึงเห็นแก่หลับแก่นอนจนแสดงให้เห็นเป็นการเกียจคร้านถ้าบอกว่าเออะไรก่อนนั่งเออะไรก่อนนอนเวลาเรียกที่ไรก็กำลังหลับอยู่โอ้ยนี่มันก็ไม่ได้เรื่องละแต่ให้เป็นผู้ที่เห็นแก่หน้าที่อย่าเห็นแก่หลับแก่นอนก็มีความ alert มีความตื่นตัวอยู่เสมอแล้วท่านก็เตือนไว้ในข้อที่13ว่าอย่าดื่มสุราจนเมามายคือให้ต้องมีการสำรวมในการดื่มน้ำเมาคือในความที่เป็นคฤหัสถ์ครองเรือนท่านผู้ฟังบางทีมันก็มีความจำเป็นในกิจการงานบ้างนั่นนี่เขาชวนโอเคก็นิดนิดหน่อยหน่อยเอาพอเป็นพิธีอย่าให้จนเกิดความประมาทขึ้นอย่าให้จนเกิดวาจาที่ไม่เหมาะสมขึ้นแต่ให้รู้จักสำรวมคืออย่าให้มันเมาอ่ะนิดหน่อยแต่อย่าเมาเมานี่มันจะทำให้มีวาจาที่ไม่เหมาะสมแล้วก็จะมีปัญหาได้ในข้อที่14ท่านบอกว่าไม่พึงฆ่าสัตว์ที่ได้รับพระราชทานอภัยสัตว์ที่พระราชาให้อภัยเอาไว้ในสมัยก่อนนั้นก็จะมีบางครั้งบางคราพระราชาไปล่าสัตว์แล้วก็ได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างให้อภัยแก่สัตว์ประเภทนั้นประเภทนั้นถ้ามีอภัยทานเกิดขึ้นสัตว์ประเภทนั้นเราก็ไม่ควรฆ่าไม่ควรทำร้ายข้อที่15ท่านแนะนำว่าไม่พึงทนงตนว่าเป็นคนที่พระราชาหรือหัวหน้าโปรดปรานจนถึงขนาดว่าขึ้นร่วมบนพระแท่นบัลลังก์หรือว่าเรือพระที่นั่งหรือว่ารถพระที่นั่งเพราะว่าถ้าทนงตนโดยความที่ว่าตัวเองเป็นคนโปรดปรานแล้วทำอะไรอาจจะผิดพลาดได้พระราชาไม่ปลื้มนี่หรือหัวหน้าไม่ปลื้มนี่ถูกปลดได้นะเพราะฉะนั้นอย่าประมาทอย่าทนงตนในข้อนี้คือความทนงตนทำให้ตัวเองตกอยู่ในความประมาทท่านผู้ฟังก็ต้องรู้จักระมัดระวังโดยเฉพาะยิ่งเวลาที่แบบไปนั่งร่วมกันหรือไปอยู่ด้วยกันก็ต้องระมัดระวังส่วนในข้อที่16เวลาเข้าเฝ้าแต่แนะนำไว้บอกว่า ต้องรู้จักรักษาระยะให้เหมาะสมอย่าห่างเกินไปหรืออย่าเข้าไปชิดเกินไปต้องอยู่ใกล้ในลักษณะที่พอจะได้ยินได้โดยถนัดแล้วก็ไม่อยู่ไกลเกินไปจนกระทั่งไม่เห็นโดยถนัดก็ต้องอยู่ในระยะที่เห็นได้พอดีได้ยินพระกระแสดำรัสได้โดยสะดวกแต่ไม่ใกล้จนเกินไปในข้อที่17บอกว่าอย่าชะล่าใจในเวลาที่พระราชาหรือว่าหัวหน้าทำตัวเหมือนกับเป็นเพื่อนเล่นด้วยคือในบางครั้งบางคราวทุกฝั่งอารมณ์คนเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงกันได้เจอสถานการณ์แบบนั้นแบบนี้แล้วก็ทำตัวเหมือนกับเป็นเพื่อนเล่นพูดเล่นพูดหัวพูดหยอกพูดเย้าเอาอย่าชะล่าใจนะถ้าหัวหน้าหรือพระราชาพูดมาอย่างนี้เราก็ต้องรักษาระยะห่างให้เหมาะสมวาจาก็ต้องเหมาะสมอย่าพูดหัวพูดเล่นอย่าชะล่าใจในข้อที่17ส่วนข้อที่18เวลาที่ได้รับการยกย่องเชิดชูไม่ว่าจะได้เรื่องราชบ้างได้ยศได้รางวัลอะไรต่างๆอย่าตนงตนอย่าอวดตนเป็นคนสนิทหรือว่าเป็นคนรับใช้ของพระราชาหรือหัวหน้าไม่ควรจะพูดจ้วงจาบหรือว่าพูดโกหกหรือเวลาจะนำเรียนเสนอเรื่องราวอะไรก็อย่าแบบเย่อหยิ่งตนงตนว่าอันนี้เท่านั้นถูกมันจะไม่เหมาะสมลักษณะที่ตนงตนอวดดีก็จะทำให้แบบถูกกำจัดได้ต้องระวังในข้อที่18นี้และในข้อที่19คือเวลาที่ได้รับพระบรมราชานุญาตให้เข้านอกออกในได้เช่นประตูบางบานหรือในบางแห่งให้อนุญาตเข้าออกได้โดยสะดวกก็ควรจะต้องขออนุญาตก่อนที่จะเข้าหรือจะออกเรื่องราวตรงนี้ท่านผู้ฟังได้ฟังในช่วงของนิทานปรรณนาในเรื่องของโมโหสถบัณฑิตในเอพิโซดสุดท้ายเลยซีรีส์นั้นในปัญหาเรื่องของผีเสื้อน้ำได้ปรารภถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าจุลนีกับธนุเสขะพระสหายที่ธนุเสขะพระสหายเนี่ยได้มันก็ว่าคอยดูแลคอยเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆมีความคุ้นเคยกันมากแล้วก็ได้อนุญาตว่าเราจะเข้ามาหากันเวลาไหนก็ได้นะหรือว่าเราเป็นเพื่อนกันทีนี้ธนุเสขะที่เป็นพระสหายเนี่ยก็ไม่รู้ประมาณในข้อนี้เวลาจะเข้ามาก็เข้ามาเลยไม่ได้เคาะประตูหรือไม่ได้ขออนุญาตก่อนทำให้บางทีเข้ามาตอนที่อยู่กับพระสนมที่ก็อาจจะแต่งตัวไม่เรียบร้อยก็จึงทำให้พระราชาเนี่ยแบบไม่ค่อยปลื้มในข้อนี้แต่พระเจ้าจุลนีก็ทนเอาไม่ว่าอะไรซึ่งในเรื่องของวิทุรบัณฑิตท่านได้เตือนลูกหลานเอาไว้ในข้อที่ว่าถึงแม้ได้รับอนุญาตก็จริงให้เข้าออกเวลาไหนก็ได้เนี่ยแต่ก็ต้องแจ้งให้ทราบก่อนเช่นเดียวกันว่าถ้าในบริษัทนี้เป็นต้นเราสามารถที่จะเข้าออกเวลาไหนก็ได้เนี่ยการที่จะเข้าออกบริษัทก็ควรจะต้องบอกเจ้านายก่อนถ้าเข้ามาในเวลาที่มันไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมไม่ใช่เวลาการงานอาจจะอยู่ค่ำมาก่อนหรือมาในวันเสาร์อาทิตย์ต้องมีการแจ้งให้ทราบเพื่อที่จะเป็นการรักษาทั้งสองฝ่ายนี่คือในข้อที่19ส่วนในข้อที่20ท่านบอกว่าเวลาที่พระมหากษัตริย์ยกย่องพระราชโอรสหรือพระราชวงศ์โดยพระราชทานบ้านนิคมหรือว่าเครื่องราชหรือทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งคุณจะต้องนิ่งๆดูก่อนอย่าพึ่งไปแบบว่าเออคนนี้ไม่ดีอย่างนั้นนะหรือว่าโอ้คนนี้ดีอย่างนี้นะตั้งตนเป็นศัตรูหรือเป็นพวกเดียวกันกับคนที่พระราชาหรือเจ้านายที่จะปลื้มสมมติในบริษัทนี้นะท่านฟังเกิดหัวหน้าเนี่ยจะแบบเห็นคุณของพนักงานคนนี้ซึ่งก็อาจจะเป็นพนักงานมาใหม่หรือมาจากส่วนอื่นหรือจุดใดจุดหนึ่งก็ตามแล้วเรารู้ข้อมูลอันใดอันหนึ่งว่าเขาทำจริงหรือไม่ทำจริงก็ตามถ้าคนนั้นเขาได้รับการยกย่องจากหัวหน้าแล้วไซเนี่ยเราอย่าเพิ่งแบบว่าเห็นด้วยหรือเห็นต่างดูไปก่อนดูไปก่อนว่านั่นเป็น ข้อเท็จจริงจริงไหมหรือว่าเป็นเพียงการทดสอบจากหัวหน้าเราต้องนิ่งๆดูก่อนข้อที่20นี่ท่านแนะนำว่าอย่างนี้ในข้อที่21ท่านบอกว่าเวลาที่พระราชาหรือหัวหน้าจะบำเหน็จความชอบแก่ผู้ใดไม่ควรที่จะขัดขวางตัดลาภของผู้นั้นแต่ว่าต้องแบบว่าไตร่ตรองตรวจสอบให้ถ้วนทีมีจิตใจอ่อนโยนไปในทางที่เหมาะที่ควรคือถ้าสมมติว่าเราไปขวางลาภของคนนั้นใช่ป่ะแน่นอนเลยว่าแบบต้องถูกเขาเกลียดแน่นี่ข้อที่หนึ่งละแล้วก็อาจจะแบบสวนทางกันกับการตัดสินหรือความเห็นของพระราชาหรือหัวหน้าแน่ละก็จะมีปัญหาได้แต่ว่าให้ตรวจสอบให้ถ้วนทีก่อนให้เหมาะสมก่อนแล้วก็อย่างไรก็ตามให้มีจิตอ่อนโยนไปในทางที่จะเอื้อประโยชน์กับบุคคลทุกฝ่ายคืออย่าเอาความตระหนี่เป็นที่ตั้งอย่างเรื่องนี้เราจะเห็นได้ในกรณีของพระชาติเสนที่โกศลตอนที่จัดทำอาสาทิสถานมีอมาตย์อยู่สองคนชื่อกาละอมาตย์กับชุนหาอมาตย์ซึ่งกาละอมาตย์เนี่ยไม่เห็นด้วยเลยในการที่พระราชาเนี่ยโอ้ทำทานมากปานนี้มันเกินไปมันหมดสิ้นเปลืองแล้วพระนี่รับของไปนี่ก็ไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรเอากินเสร็จแล้วก็นอนละมั้งคิดไปเป็นแบบนั้นเนี่ยจิตใจไม่ตั้งอยู่ในกุศลธรรมโอ้ยพอมีความตระหนี่แบบนี้ก็จึงเสื่อมจากตำแหน่งของตนไปเลยบริษัทในเรื่องวิทุรบัณฑิตจึงได้เตือนมาในข้อที่21ว่าให้มีจิตใจอ่อนโยนแต่ในทางที่เหมาะที่ควรข้อที่22ท่านฟังท่านบอกว่าการเป็นข้าราชการจะต้องเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ได้อย่าไปตกอยู่ในอำนาจของความอยากเวลาทำตัวเนี่ยต้องทำตัวเหมือนกับเป็นปลาที่ไม่มีลิ้นน่ะไม่ต้องพูดไม่เจรจาหาเรื่องให้เกิดความขุ่นเคืองใจแก่หัวหน้าหรือว่าเพื่อนข้าราชการด้วยกันปลานี่ไม่มีลิ้นนะท่านฟังลิ้นปลาไม่มีอันนี้คือเปรียบเทียบไว้ว่าเวลาเราจะพูดคุยก็แบบว่าอย่าไปเจรจาให้มันเกิดความขุ่นเคืองอย่าไปหาเรื่องอย่าไปเห็นแก่ได้อะไรยอมไปก็ยอมได้ไม่เป็นไรอย่าไปตกอยู่ในอำนาจของความอยากอย่าไปคิดว่าไอ้นี่ฉันควรจะได้นี่ฉันถูกเบียดเบียนอะไรยอมได้ยอมท่านฟังอะไรยอมได้ยอมอย่าเห็นแก่ได้กลับมาดูข้อที่หนึ่งก็แล้วกันว่าตอนที่ยังไม่มียศไม่มีศักดิ์ยังไม่มีชื่อเสียงเนี่ยอย่ากล้าจนเกินพอดีเราก็อย่าคลายกลัวจนเสียงานราชการถ้างานราชการมันไม่เสียก็เป็นไปไม่เป็นไรอดทนเอาเหมือนปลาไม่มีลิ้นจะสื่อสารยังไงอ่ะก็ว่ายหนีไปก็แล้วกันนี่คือในข้อที่22ส่วนในข้อที่23ได้พูดถึงการจ่ายเงินของแผ่นดินที่ไม่ควรใช้จ่ายไปในทางฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายให้มีความเหมาะสมให้มีความประหยัดข้อที่24บอกว่าต้องคอยสอดส่องรักษางานราชการให้ดีอย่าให้ผิดระเบียบประเพณีและกฎหมายแล้วก็พยายามที่จะแก้ปัญหาอุปสรรคขัดข้องต่างๆหรือเหตุที่มันจะให้เกิดปัญหาต้องพยายามแก้สอดส่องงานให้เหมาะสมซึ่งอันนี้แน่นอนทุกฝั่งเวลาเราทำงานเนี่ยนะมันมีปัญหาทุกโครงการทุกการทำงานทุกที่นั่นแหละอันนี้เป็นธรรมดาซึ่งถ้ามีปัญหาแล้วอันนี้เราต้องแก้ปัญหาถ้าทุกอย่างมันจะราบลื่นไม่มีปัญหาอะไรเลยเนี่ยมันก็ไม่ต้องให้คนไปทำแล้วเพราะว่าถ้ามีคนเนี่ยยังไงมันก็มีปัญหาถ้ามีปัญหาแล้วเราก็แก้ไปสอดส่องงานให้ดีอย่าประมาทแล้วก็อย่าให้ผิดระเบียบระเบียบก็ต้องรักษาไว้อุปสรรคก็ต้องแก้ด้วยตอนนี้ถ้าสองอย่างมันขัดกันล่ะขัดกันเราก็ต้องเอางานให้เกิดความสำเร็จเวลาถ้างานให้เกิดความสำเร็จแก้ปัญหาอุปสรรคนั้นได้นี่แหละคือจะเป็นฝีมือเราในการที่จะแสดงออกในความที่จะทำหน้าที่การงานนั้นได้แต่มาในข้อที่25ท่านได้สอนถึงความที่ว่าต้องไม่มัวเมาในสตรีเพราะว่าจะทำให้เสื่อมอำนาจและเป็นราคีโทษในหน้าที่ราชการในที่นี้ก็หมายถึงเรื่องชู้สาวนั่นเอง โดยเฉพาะยิ่งข้าราชบริพารหรือข้าราชการที่เป็นผู้ชายก็ต้องอย่าให้เรื่องนี้มันมาเสื่อมเสียเกียรติเวลาเราอยู่ในที่ทำงานจะต้องรักษาระยะห่างให้เหมาะสมอย่าให้เรื่องราว harassment หรือว่าการล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงานมันเกิดขึ้นมันจะกลายเป็นตำหนิเป็นเครื่องโมหมองในหน้าที่การงานของเรานั่นคือข้อที่25ข้อที่26ท่านบอกว่าไม่ควรพูดมากเกินพอดีแต่ก็ไม่ควรจะนิ่งเสียเรื่อยไปก็ต้องพูดให้มีความเหมาะสมอะไรอะไรก็นิ่งไปหมดยอมเข้าไปหมดก็ไม่ใช่หรือไม่อะไรอะไรก็แบบโต้ไปหมดพูดเกินไปหมดก็ไม่ดีก็ต้องให้มีความเหมาะสมข้อที่27ท่านจึงเน้นมาบอกว่าเมื่อเวลาที่ต้องพูดก็พูดให้พอเหมาะพอควรพูดแจ่มแจ้งชัดเจนถึงเวลานิ่งก็คือต้องนิ่งไม่พูดถึงเวลาพูดก็อย่าพูดมากพูดพอควรให้มีเหตุผลมีความแจ่มแจ้งชี้ประเด็นให้ชัดเจนเวลาที่ไม่ต้องพูดก็นิ่งๆเอาบางคนก็บ่นบางคนก็ว่าบางคนก็นั่นนี่ก็เหมือนปลาไม่มีลิ้นเอาแต่บางทีต้องพูดเขาให้แสดงความเห็นเราก็จะต้องแบบคิดประเด็นหาข้อเหตุผลหลักการอะไรต่างๆให้มีความแจ่มชัดชี้แจงให้เหมาะสมพอดีพอดีนี่คือคำพูดของเราเนี่ยจะมีคุณค่าขึ้นมาทันทีทุกฝั่งเพราะว่าถ้าพูดแบบโปรยประโยชน์ทิ้งเสียคือพูดมากเยอะเกินหรือบางทีก็ถ้าไม่พูดอะไรเลยมันก็ไม่ดีเป็นคนแบบไม่มีความเห็นอะไรเลยก็ไม่ใช่ข้อที่27นี้ก็จึงเน้นมาในความพอเหมาะพอควรเรื่องการพูดส่วนข้อที่28บอกว่าการงานข้าราชการต้องอดทนไม่ฉุนเฉียวไม่โกรธง่ายต้องไม่พูดหรือทำให้กระทบกระเทียบเปรยงานทุกอย่างท่านผู้ฟังมันไม่ง่ายแบบราบรื่นไปหมดหรอกก็อดทนเอาแนะนำว่ามันก็มีเรื่องราวที่ให้เรากระทบกระเตือนพอใจไม่พอใจบ้างก็อดทนเอาอดทนเอาไม่ใช่เฉพาะข้าราชการอะบริษัทเอกชนพนักงานรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะยิ่งการที่ต้องเกี่ยวข้องกับคนโอ้ยอย่าไปว่าแต่การครองเรือนนะท่านผู้ฟังแม้แต่ความเป็นพระเองก็ตามมันก็มีเรื่องราวให้กระทบกระทั่งให้ต้องคิดให้ต้องพูดให้ต้องมีปัญหากันบ้างบางครั้งบางคราวก็อดทนเอาธรรมดามันก็เป็นอย่างนี้แหละโลกมีเรื่องราวให้พอใจบ้างไม่พอใจบ้างอดทนเอาอย่าบ่นแต่อดทนเอายิ่งเป็นข้าราชการยิ่งต้องอดทนมากข้อที่28ส่วนในข้อที่29ท่านบอกว่าต้องเป็นคนที่มีความสัตย์จริงต่อคำพูดของตนเสมอพูดจาให้มีความนิ่มนวลสุภาพไม่พูดส่อเสียดคือยุยงให้เกิดความบาดหมางแตกสามัคคีกันอย่ากล่าววาจาที่มันเป็นวาจาโปรยประโยชน์ไร้ประโยชน์เลอะแหละไม่มีหลักฐานพูดเล่นตลกโปกฮาอะไรเงี้ยอย่าไปพูดอยู่เรื่อยแล้วก็เวลาพูดจาอะไรก็ตามให้มีความสามัคคีกันอย่าไปนินทาคนนั้นให้คนนี้ฟังพูดจาก็มีความนุ่มนวลรักษาคำพูดของตนให้ดีนี่ข้อนี้เราจะเป็นผู้ที่ดำรงอยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นคนที่ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจได้นั่นคือข้อที่29ส่วนข้อที่30มาถึงเรื่องราวส่วนตัวแล้วว่าตัวเราเองคนที่เป็นข้าราชการคนที่เป็นลูกน้องมีเจ้านายในทางครัวเรือนของเราก็ต้องบำรุงเลี้ยงดูแลมารดาบิดาของตัวเราเองให้อยู่ผาสุกมีความเคารพนอบน้อมเอื้อเฟื้อต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลการที่ทำเช่นนี้ท่านฟังเป็นบุญบุญลักษณะที่เรามีความเอื้อเฟื้อเลี้ยงดูมารดาบิดาแล้วก็ผู้ใหญ่ในตระกูลจะทำให้ยศถาบรรดาศักดิ์เราขึ้นได้บุญในข้อนี้จะส่งผลให้มีความก้าวหน้าในทางด้านยศศักดิ์ในทางด้านศักดาในทางด้านตำแหน่งนั่นคือข้อที่30ข้อที่31ท่านแนะนำว่าต้องละอายต่อความชั่วเกรงกลัวต่อความผิด นั่นคือมีหิริโอตปะนั่นเองความละอายความกลัวต่อบาปไม่ประพฤติละเมิดศีลธรรมแม้เป็นมิตรที่ดีในครอบครัวเรื่องของหิริโอตปะนี้ข้าพเจ้าจะมาอธิบายละเอียดในเอพิโซดต่อๆไปทุกฝั่งมีนัยยะที่น่าสนใจอยู่ในข้อที่31นี้จึงแนะนำให้มีหิริโอตปะความชั่วเนี่ยต้องกลัวความชั่วเนี่ยต้องละอายความกลัวเนี่ยคืออาศัยปัจจัยภายนอกว่าโอ้คนนั้นจะมาว่าเราคนนั้นจะมาทำร้ายเราเราจะถูกลงโทษต่างๆอาศัยปัจจัยภายนอกความละอายเนี่ยอาศัยปัจจัยภายในโอ้ยตัวฉันจะไปทำชั่วป่านนั้นเหรอฉันไม่ทำหรอกฉันทำให้ได้ความชั่วเนี่ยศีลธรรมโอ้ยไม่ควรละเมิดตั้งอยู่ในศีลธรรมให้ดีให้มีหิริโอตปะข้อที่32บอกว่าต้องมีระเบียบวินัยมีมารยาทสุภาพงดงามเสมอระเบียบวินัยนั้นหมายถึงการที่จะสามารถทำสิ่งที่ควรทำในเวลาที่ไม่อยากทำอ่ะให้มันได้นี่คือระเบียบวินัยเช่นโอ้ยวันนี้ขี้เกียจเหลือเกินเหนื่อยเหลือเกินไม่อยากจะลุกเลยเอาแต่ด้วยระเบียบวินัยถึงเวลาลุกทำไมไม่ต้องคิดมากลุกเลยทำไมอ่ะกูทั้งที่ไม่อยากทำก็มีระเบียบวินัยไงความสามารถที่จะทำในสิ่งที่ไม่อยากทำในเวลาที่ต้องทำได้นั่นแหละคือความที่มีระเบียบวินัยคนนี้มันกวนส้นจริงๆอยากจะแบบมันเรียกชื่อพ่อแม่เขาซะหน่อยนึงไงนะก็ฮะมีมารยาทสุภาพได้แม่ก็เป็นเพื่อนกับหัวหน้าหรือว่าเป็นคนที่มาเราก็ต้องกล่าววาจาให้สมัครสมานสามัคคีกันพูดจาดีๆกันมีมารยาทที่สุภาพงดงามได้อันนั้นคือระเบียบวินัยสามารถทำสิ่งที่ควรทำในเวลาที่ไม่อยากทำนั้นได้นี่คือข้อที่32แต่มาในข้อที่33การปฏิบัติหน้าที่ท่านผู้ฟังจะต้องดำเนินไปให้ได้รวดเร็วเหมาะสมศิลปะในการที่เราจะทำอ่ะเช่นคุณปฏิบัติราชการเป็นอะไรอ่ะเป็นนักคำนวณทำบัญชีหรือเป็นวิศวกรหรือเป็นหมอหรือเป็นเจ้าหน้าที่เย็บปักถักร้อยเอาคุณก็จะต้องปฏิบัติงานให้โดยเร็วมีประสิทธิภาพมีความสำเร็จคือเก่งในศิลปะการงานกรณ์นั้นคำว่าศิลปะหมายถึงวิชาชีพท่านฟังวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นหมอวิศวะนักบัญชีพยาบาลหรือว่าการงานอย่างอื่นใดๆในลักษณะนี้เขาเรียกว่าเป็นศิลปะคือการงานอาชีพของเราทำไมในข้อที่34แต่บอกว่าจะต้องฝึกฝนใจให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีมีอัตยาศัยอ่อนโยนไม่ถือตัวอวดดีไม่หวั่นไหวไปตามโลกธรรมทุกฟังจะสังเกตได้ว่าคำสอนต่างๆเหล่านี้ที่แยกมาเป็นข้อเป็นข้อนี่นะมันก็จะมีความที่ว่าสอดคล้องกันคล้ายคลึงกันบ้างจากในข้อก่อนๆเพราะว่าคำพูดเหล่านี้ท่านตรัสไว้เป็นคาถาคือหมายถึงเป็นคำกาบเป็นคำกลอนที่เรียบเรียงมาให้มีอักษรสระสลวยเวลาแยกออกมาเป็นทางภาษาแปลเป็นภาษาไทยแล้วเราจับมาเป็นข้อเป็นข้อเพื่อให้สะดวกแก่การศึกษาก็จึงมีบางส่วนบางหมวดที่มันจะคล้ายคลึงกันอันนี้เป็นธรรมดาในรูปแบบภาษาแบบนี้ในที่นี้ก็หมายถึงแต่ละจุดที่จะเน้นไปแตกต่างกันนั่นเองในข้อที่34เนี่ยเน้นมาในโลกธรรมเช่นถูกด่าบ้างถูกชมบ้างได้ลาภบ้างเสื่อมลาภบ้างได้เลื่อนตำแหน่งบ้างถูกปลดจากตำแหน่งบ้างอันนี้จิตใจอย่าหวั่นไหวไปตามนั้นให้ตั้งมั่นทำความดีต่อไปให้มีอัธยาศัยอ่อนโยนอย่าไปคิดเครียดแค้นเวลาได้ไม่ดีก็ตามนี่คือในข้อที่34เน้นมาในเรื่องโลกธรรมเวลาที่ถูกกระทบแล้วทั้งดีหรือไม่ดีก็ตามแต่มาในข้อที่35ต้องขยันขันแข็งในหน้าที่ราชการ36บอกว่าให้เป็นผู้มีความบริสุทธิ์สะอาดในหน้าที่การงาน37บอกว่าให้เป็นคนเฉลียวฉลาดรู้จักฐานะอันควรและไม่ควร38บอกว่าต้องมีความประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนมีความยำเกรงในผู้ใหญ่เหนือตนประพฤติตนมั่นคงอยู่ในความดีแต่ข้อที่35 36 37 38นี้ก็ค่อนข้างจะอธิบายไปในตัวเองท่านฟังเราก็มีความคล้ายคลึงกันกับในข้อก่อนๆแล้วก็ชัดเจนในเรื่องการที่เราต้องตั้งมั่นอยู่ในความดีคือในข้อที่39ได้บอกว่าควรปลีกตนให้ห่างจากบุคคลที่พระราชาหรือประมุขของประเทศอื่นๆส่งมาสืบราชการลับให้จงรักภักดีแต่ในเจ้านายของเราและพระราชาของตนเท่านั้นไม่ฝักฝ่ายในราชสำนักอื่นคือไม่คิดทรยศต่อเจ้านายของตนหรือไม่คิดทรยศต่อชาติถ้าคนที่เขาส่งมาเนี่ยจะมาพยายามหาข้อมูลล้วงความลับอะไรต่างๆเนี่ยอย่าไปคุยกับเขาในที่ลับอย่าแบบว่าไปคลุกคลีอย่าไปสูงสิงด้วยเพราะว่าจะทำให้ถูกจับตามองไม่ดีหรือว่าเราจะเสียการงานของตัวเราเองได้นั่นคือข้อที่39ส่วนในข้อที่40คนที่เป็นข้าราชการนั้นพึงใฝ่ใจเข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์ผู้ทรงศีลหรือว่านักปราชญ์บัณฑิตผู้ที่มีความรู้ดีเพื่ออะไรเพื่อที่จะไปฟังธรรมรักษาศีลให้ทานศึกษาหาความรู้อะไรเป็นสิ่งที่เป็นกุศลควรทำอะไรเป็นสิ่งที่เป็นอกุศลไม่ควรทำนี่ควรจะเข้าไปศึกษาหาความรู้สอบถามเนี่ยจะเป็นเหตุให้เกิดปัญญาเป็นการพัฒนาตัวเองในข้อที่40ส่วนข้อที่41ท่านแนะนำบอกว่าข้าราชการนั้นไม่ควรจะลบล้างราชประเพณีในการบริจาคทานควรรักษาไว้ให้มั่นคงเมื่อถึงคราวที่จะทรงบริจาคทานก็ไม่กีดกันโดยประการใดๆทั้งสิ้นเวลาที่หัวหน้าจะทำทานไม่ว่าจะในรูปแบบไหนที่มันเป็นประเพณีสืบต่อกันมาเอาก็รักษาไว้อย่าไปกีดกันอย่าให้เกิดความตระหนี่นั่นคือในข้อที่41ส่วนข้อที่42ท่านแนะนำว่าข้าราชการนั้นจะต้องเป็นคนมีปัญญามีความรู้ดีฉลาดเฉลียวเข้าใจในวิธีการทั่วๆไปได้เป็นอย่างดีรู้จักสมัยที่ควรและไม่ควรอันนี้หมายถึงการปรับตัวท่านผู้ฟังคือต้องพูดต่อกันเนี่ยเพราะว่าประเพณีก็ต้องรักษาไว้นั่นคือข้อที่41ใช่ป่ะในขณะเดียวกันข้อที่42ก็ต้องรู้จักสมัยที่มันควรแล้วก็ไม่ควรด้วยต้องมีปัญญาในการที่จะศึกษาความรู้นั่นคือมาในจากข้อที่40แล้วก็ต้องปรับตัวให้ได้เข้าใจในวิธีการทั่วๆไปในสมัยนั้นการปรับตัวเนี่ยสำคัญเพราะว่าเวลาที่มันปรับเปลี่ยนไปสมัยมันปรับเปลี่ยนไปโอ้ยกูจะมาใช้การส่งจดหมายแบบเก่ามันก็ไม่ได้แล้วสมัยนี้ก็ต้องส่งข้อความเอาส่งไลน์เอาส่งวอทส์แอปเอาหรือไม่ก็โทรกันเอาเพื่อที่จะให้การงานนั้นมันราบรื่นไปได้ส่วนในข้อที่13ท่านแนะนำว่าต้องขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติราชการเน้นมาในข้อที่ว่าไม่เลินเล่อหละหลวมต้องตรวจตราดูแลให้ราบคอบโดยช่วงยิ่งถ้าเราใช้ลูกน้องให้ไปเนี่ยนะสมมติเราก็มีหัวหน้าใช่ไหมเราก็มีลูกน้องต่อลูกน้องเนี่ยก็ทำงานต่อหรือไม่ก็จ้างผู้รับเหมาต่อเนี่ยคุณจะต้องอย่าเลินเล่อต้องตรวจสอบเช็คแล้วเช็คอีกตรวจตราดูแล้วตรวจตราดูอีกบางทีไว้ใจคนอื่นมากเกินไปก็เป็นปัญหาได้ก็ต้องอย่าเลินเล่อในข้อนี้ส่วนข้อที่44ท่านแนะนำว่าในการใช้จ่ายของเราจะต้องมีการตรวจตราให้เหมาะสมคือบัญชีรายรับรายจ่ายของตัวเราเองแล้วก็ยังรวมถึงทรัพย์สินสมบัติของตัวเราด้วยไม่ว่าจะเป็นไร่นาปศุสัตว์ข้าวในยุ้งฉางทรัพย์สมบัติแอสเซทหนี้ต่างๆมีอยู่เท่าไหร่ต้องตรวจตราดูให้ดีข้อนี้หมายถึงว่าการเงินเราต้องแยกกันนะระหว่างของหลวงกับของตัวเราเวลาที่มีการตรวจสอบแล้วก็จะกำหนดรู้ประมาณให้เหมาะสมได้แล้วก็เป็นการป้องกันตัวเองด้วยท่านผู้ฟังคือเนี่ยแหละว่าทำไมข้าราชการเวลาขึ้นตำแหน่งโดยเฉพาะยิ่งตำแหน่งที่สำคัญเขาก็จะให้มีการแสดงบัญชีทรัพย์สินซึ่งตรงนี้แหละที่เป็นตัวปกป้องรักษาคุ้มครองตัวเราเองได้ให้เหมาะสมได้ส่วนข้อที่45ก็ขยายถึงมาบุตรธิดาพี่น้องอะไรต่างๆเครือญาติของเราคนที่ประพฤติไม่ดีอย่าให้มา มีส่วนร่วมในการงานเพราะว่าคนนั้นเนี่ยเหมือนคนที่ตายไปแล้วจนว่าคือมีชีวิตอยู่ก็เหมือนตายแล้วคือไม่มีประโยชน์จะคอยแต่ล้างผลาญเราอย่าไปยกย่องหรือให้ทำการงานที่สำคัญแต่ว่าคนไหนไม่ว่าจะเป็นลูกน้องหรือญาติคนที่เขาประพฤติดีมีความขยันหมั่นเพียรมีศีลมีการงานสม่ำเสมออันนั้นเราควรจะอุปการะเลี้ยงดูให้การงานที่ดีๆเขาทำแบ่งงานต่างๆให้ช่วยเหลือแล้วก็ยกย่องชมเชยคือถ้าเราจะเอาญาติมาช่วยงานส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยอย่าไปเอาคนที่มันตายแล้วนะตายแล้วนี่คือมีความประพฤติไม่ดีไงแต่ถ้าอาจจะไม่ใช่ญาติแต่ว่าเขาเป็นคนทำงานดีมีความขยันสม่ำเสมอเอออันนี้เอามาใช้งานได้แล้วก็ควรยกย่องควรที่จะอุปการะเลี้ยงดูเอาไว้ส่วนในข้อที่46ท่านผู้ฟังคนที่เป็นข้าราชการจะต้องมีศีลธรรมประจำตนมีความซื่อสัตย์ไม่เห็นแก่ได้อย่าเข้าข้างคนผิดซื่อตรงจงรักภักดีทั้งต่อหน้าและรับหลังข้อนี้เน้นมาในเรื่องของต้องมีคติประจำใจคือหมายว่าคุณมีมิชชั่นซึ่งหมายถึงพันธกิจในการงานเวลาที่เราอาจจะอ่านหนังสือรุ่นอย่างเงี้ยนะท่านฟังเขาจะมีคติประจำใจสำหรับแต่ละคนละคนที่จะเป็นคติประจำใจสอนตนเองเอาไว้และก็หมายถึงว่าสิ่งที่เราจะมาเตือนตัวเราเองอยู่เสมอให้เป็นคนดีให้คนมีความซื่อสัตย์ให้แบบมั่นคงอยู่ในความดีได้ส่วนข้อที่47ท่านบอกว่าข้าราชการนั้นจะต้องรู้พระราชนิยมความนิยมของเจ้านายชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนแล้วก็ต้องอนุวัตตามคือประพฤติให้คล้อยตามอย่าฝ่าฝืนหรือว่าประพฤติให้เป็นแตกแยกไปจากอัธยาศัยนั้นๆโพธิสัตว์สอนข้อนี้ไว้ท่านฟังในข้อที่47เนี่ยเพราะว่าตัววิทุระบัณฑิตเองปกติแล้วก็จะอนุวัตตามพระราชาเสมอมีแค่ในวาระนั้นเท่านั้นเองที่ว่าคล้อยตามความจริงคือสัจจะก็จึงทำให้การตัดสินความนั้นมาเอื้อประโยชน์ต่อปุณณกายะแต่ก็ยังสอนลูกหลานให้ดำรงอยู่ในการอนุวัตตามพระราชาเสมอซึ่งในข้อนี้ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเองท่านผู้ฟังก็ได้สอนพระเจ้าประสงค์ในข้อนี้ไว้เหมือนกันว่าประสงค์เนี่ยก็สามารถอนุวัตตามพระราชาได้ซึ่งทำให้ในสมัยปัจจุบันนี้อันนี้เป็นความรู้เพิ่มเติมว่าพระเจ้าพระสงฆ์เนี่ยเขาก็มีพัดยศซึ่งหมายถึงฐานันดรของพระภิกษุเพราะว่าราชตระกูลนี้มีพระราชศรัทธาที่จะยกย่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่งจะมีการพระราชทานฐานันดรแบบนี้ซึ่งคณะสงฆ์ไทยก็มีการอนุวัตตามในข้อนี้ถึงแม้ว่าในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่ได้มาเน้นเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์อยู่แล้วล่ะแต่ก็อนุวัตตามพระราชาเพราะว่าเป็นพระราชศรัทธาก็จึงรับไปถือเป็นการอนุวัตไปอย่างไรก็ตามพระสงฆ์เราก็ยังนับถือกันตามพรรษายังนับถือตามคุณธรรมคือศีลสมาธิปัญญาอยู่ดีแต่มาในข้อที่48ท่านสอนว่าเวลาที่ผลัดพระภูษาลงทรงสนานคือหมายถึงผลัดผ้าลงอาบน้ำข้าราชบริพารเนี่ยพึงก้มศีรษะลงจำลับพระบาทแม้จะถูกเกรี้ยวกราดจนถึงต้องพระราชอาญาก็ไม่พึงโกรธตอบข้อนี้ก็จะต้องนึกถึงบริบทของสมัยโบราณมาฟังที่เวลาอาบน้ำก็อาจจะต้องไปที่ท่าอาบน้ำลงสงสนานก็จะต้องมีการผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าขึ้นมาแล้วไม่ได้ใส่รองเท้าก็ต้องล้างเท้าล้างอะไรถ้ามีการโกรธกันไม่พอใจกันก็อดทนเอาอย่าไปโกรธตอบแล้วก็ที่49ท่านแนะนำว่าจะต้องสักการะบูชาพระราชาผู้ที่ถือว่าเป็นยอดปราชญ์เป็นผู้ที่จะพระราชทานสมบัติอันน่าพึงใจทุกๆอย่างการที่บูชาเน้นหมายถึงการที่รักษาไว้ให้เหมือนกับไฟเนี่ยถ้าไม่ใส่เชื้อก็ดับโดนลมมากเกินไปก็ดับไม่มีอากาศไฟก็ดับเพราะฉะนั้นการบูชาเนี่ยก็ต้องคอยระมัดระวังจะผิดกฎหมายก็ไม่ได้จะทำให้พอใจก็ไม่ดีจะทำให้ขัดเคืองกันก็ไม่ถูกอีก พราะฉะนั้นก็ต้องรักษาให้ดีจึงเตือนมาในทั้ง49ข้อนี้ทั่วฟังเรียกว่าราชวัสดีธรรมหรือในบางบทเรียนชนะเขาก็เรียกว่าราชสวัสดีซึ่งข้าพเจ้าก็เห็นเขียนอยู่2แบบก็เลยว่าตามตำราทีนี้ว่าถ้าท่านผู้รู้มีคำแนะนำในข้อนี้ว่าอย่างไรก็ยินดีรับฟังในทั้ง49ข้อนี้เป็นข้อมูลที่มาในนิทานชาดกเรื่องของวิทุราบัณฑิตเป็นเรื่องที่โพธิสัตว์ได้กล่าวสอนลูกหลานในการที่จะปฏิบัติเป็นข้าราชบริพารเป็นข้าราชการให้เหมาะสมถูกต้องรักษาตนให้ปลอดภัยทำหน้าที่อยู่ให้เหมาะสมได้ซึ่งเราสามารถที่จะนำไปปรับใช้ในการเป็นข้าราชการทำงานบริษัทเอกชนหรือแม้แต่ในธุรกิจของเราเองก็ได้จะมีความเหมาะสมแล้วก็ทำให้เกิดความดีได้นั่นเองในช่วงของใต้ร่มโพธิบทนี้ก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ donhaisok.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพรรณ